بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. جاءك من ترى ستة مزيد القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. تفكي ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر، نصوص زلزقوجة katika kueleza فضل يقدوم katika kusali صلاة الفجر na alasiri. Pamoja na kuwa tuwajua sote kuwa صلاة tano ni faradhi, ni wajibu muislamu kuzitekeleza, lakini hizi swala mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam akazihusisha na kuzitajia fadhila kubwa sana. Na Sheikh Abdul Razzaq ataeleza katika maelezo ya hii hadithi ni kwa nini. Qala qawluhu rahimahullah rawa Abu Bakr ibn Umarata ابن رؤيبة روى أبو بكر ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. الحديث انفرد به مسلم. وروى أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والبردان الفجر والعصر. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هاتان الصلاتان العظيمتان خصتا بالذكر والفضل في نصوص كثيرة لعظيم فضلهما ولما فيهما من المشقة على كثير من النفوس. أسمى هذه صلاة مبيل عظيم زم خصيشوا فكتاجوا na kadhalika zimekhusishwa kutajiwa fadhila zake katika nusus nyingi, bali mpaka kwenye Qur'an kama ilivyokuja aya hafidhu ala salawati was salati alwusta. Salati alwusta imekuja nas, pamoja na kuwa kuna ikhtilaf, lakini nas iko wadhih jiddan. Mtume sallallahu alayhi wasallam shaghaluna عن صلاة الوسطى صلاة العصر، نتاين صلاة العصر كوجينا سواء كون صلاة العصر لنقصد كونين زي مغسيش ويزي صلاة مبيدي كتاج وفضل زاكي. أسيما منزو كواجيلي فضل زاكي كوبوا ثواب كوبوا نوباتا مسلام كوزي صوالي، كذلك ولما فيهما من المشقة على كثير من النفوس. سو ndani ya kutekeleza swala hizi mbili kuna uzito kwa wengi katika watu. فصلاه الفجر تاتي بعد الراحه والسكون والرغبه في البقاء على الفراش ولذة النوم. منذ اتزام صلاه الفجر، صلاه الفجر iko katika wakati ambao ni baada ya mtu kupumzika mstarehe pata utulivu wa nafsi yake amelala, na ana raghba ya kubakia katika tandiko lake na utamu wa usingizi ausikia pale. Fayashuku ala kathirin minan nufus alqiyam liadai hadhihi ta'ati alazima. Kwa ukapata kuwa wengi katika watu wapata uzito sana katika kuitekeleza hii taa adhim, sababu ile wakati nafsi yapenda sana kulala. Ndio subhanallah, yani miongoni mwa swala ambazo wengi sana katika watu wazikosa ni salatu al-fajr. Wengi sana, hata kuna baadhi ya watu Masha Allah, swala zote zilizobakia utamwona kwa jamaa, lakini salat al-fajr aweza kukosa. Na hata akipata masiku kadhaa, kuna sengine amekosa, siku nyingine akosa, haswa ikiwa katika nchi ambazo kwa mfano kuna baridi. Ha, ile baridi tu kidogo hivi kamchukua, aona basi hapa leo doh kusimama hivi aqal shay bas wachani swali hapa nyumbani kisha rudi kulala. Wengine wafanya hivyo. Kwa ni swala ambayo nafsi yapata uzito fulani, pamoja na kuwa akizoea Muislamu yao ni jambo sahali sana kwake, bali hawezi kuwa na raha siku yake nzima ikiwa amepitwa na jamaa katika salatu al-fajr. Hana raha. Kwa hivyo ikahusishwa hii swala na fadhila nyingi sana. كذلك قال وأما العصر فإنها تأتي في قوة العمل الدنيوي والمصالح الدنيوية واستكمال أعماله في يومه قبل وقت الراحة. صلاة العصر يجكت كوكات أمبابو كازم ليوزمشيك كاسي زكي دنيا واتوكي مليا كماليزيا ماليزيا إلي وإنجلي ونوسيكو وباتكو نقفم زيكا. So kuna kazi labda fulani alikuwa hajazimaliza, aona wakati huo wenda sasa hivi itaingia usiku. Kwa hivyo imekuja salatu al-asr katika wakati ambao mtu ameshughulishwa sana na mambo ya kidunia, ataka kukamilisha mambo yake ya siku ile kabla ya kuingia wakati wa mapumziko. Kwa hivyo hapa pia wengi katika watu utawapata haswa walio katika makazi wachelewesha salati al-asr, akakosa salati al-jamaa. Si wakati huko kuadhiniwa, kuakimiwa, watu waswali, wamaliza kuswali 11 unusu huko 12 kasorobo ndio wacha nswali basi haraka haraka aswali ya Allah. Huyo nswali basi. Kuna wengine wajisahau kabisa. Bali mimi nishapata kisa, bwana mmoja auliza swali, bwana kuna ndugu yangu pale yuko kazini, yeye basi yuko kazini, we salatu al-asri maghrib na isha aziswali pamoja wakati wa isha. Kwa nini? Sababu kwa mashughuli sana. Ni wajibu awache shughuli zake ende akaswali, hana khiari hiyo. Eti ukaswali kama mfano wa tarawih vile, waongojea isha yuko ndio uanze alasiri, kisha ukimaliza waje magharibi, kisha ukimaliza. So, tena hii ya wa mtindo wake eti kila siku afanye. Nani alikwambia itasihi? Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika fatawa yake atoa fatwa kwa mwenye kuiwacha swala ukatoka wakati wake kwa kukusudia, haisihi hata akaiswali baada ya wakati kutoka, bali akamhukumia faqad kafara, kwa sababu amewacha kusudi ile swala mpaka wakati wake ukatoka, wewe umekufuru riyadhu billah. Na yeye alikuwa ameuliza kuhusu salatu al-fajri, mtu yuwaweka wakati wake na muda wa saa yake kumwamsha baada ya tulu ya shams kila siku meka. Kwa nini? Kwa sababu yuwachoka, ataka kienda kazini awe mchangamfu. Kwa hivyo mpiga mahesabu ya kazi wewe hukupiga mahesabu ya swala na wakati wake. Wakati kuswali kwa wakati wake ni shartu min shurutu sala. Ili sharti likikosekana kwa kukusudia, ile swala haisihi. Uwezi kuiswali salatu al-fajr wakati wa dhuhri, kama vile dhuhri uwezi kuiswali wakati wa isha. Kila swala ina wakati. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, ni faradhi iliyowekewa wakati wake. Hivi uweza kufunga Ramadhani Muharram? Utafunga vipi? Si wakati wake pale. Lakini akiwa na udhuru, masala mengine. Sisi tuzungumzie yule ambaye akusudia bwana Ramadhani hii tumeamua tuipeleke mbele, tutaifunga Dhulhijja ili tukusanye baina zile wala yale na ashra zile, tuzipate, tupate na Eidul Adha pia ndani na nini. Kwa hivyo Ramadhani yetu tutaifanya Dhulhijja, ni sawa hivyo? Hii imewekewa wakati wake. Kadhalika swala imewekewa wakati wake. قال فمن وفق للمحافظة عليهما فهو بإذن الله محافظ على بقية الصلوات. يوتي أمبي الله أتموافكيشا كدومو كتك صلاة هذه مبيل بس بإذن الله أتكون من كدوم ونكوفاذي ذلزو بكية كتك صلوات. فالمحافظة عليهما مع ما فيهما من مشقة على العبد فيه معونة للعبد على المحافظة على بقية الصلوات. كل مت قدوم كتك صلايز مبيلي الفجر والعصر فموجنا ولوزيت نفسنا وباتا كتك صلايز مبيلي قدوم رنياك بس بإذن الله تعالى زيتم سيدي يي كويز قدوم كتك صلا زنجين زي لزبكية. قال وأورد رحمه الله فيما يتعلق بفضل المحافظة على صلاة الفجر والعصر حديثين. نهابا المصنف رحمه الله أكتاجا كتكيالي أنا وفنغمانا نفضل يمتك دوم صلاة الفجر صلاة العصر أكتاجا حديثي مبيلي. الأول حديث يكوانزا أريتاجا حديث أبي بكر ابن عمارة رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هينجي موتوني يويوتي يولي أتكي صالي قبل يكتموزة وجوة همبولي صلى يعني الفجير وقبل غروبها نقبل يكتوى وجوة. وصلاة التي قبل طلوع الشمس نصال أما يكو قبل يكو بمبوكا نكو تشموزك وجوا صلاة الفجر. والتي قبل غروبها نصال أما قبل يكو توك وجوا صلاة العصر. صلاة العصر قوله لن يلج النار أي لن يدخلها هينجيه يكام ويموتوني. وهذا يدل على ما في هاتين الصلاتين من فضل عظيم. نهين دليل يكو هذه الصلاة مبيل زين فضل كبوة سانا مبلي الله سبحانه وتعالى. وأن المحافظة عليهما حجاب من النار نكومت كدوم نصلا إذن بيلي يا الفجير نصلا يا الأسير نكوجتنجزي بازية كتوكمانا موت وجهنم. أميوكا كزويزي baina yake na moto jana. Kwa huyu hendi motoni anayedumu katika swala ya alfajiri na swala ya alasiri, na bila shaka swala zingine pia yu swali dhuhur, magharib na isha. Haimaanishi basi mimi nitashika hizi mbili zingine nitaziwacha. Hii ni ziada ya fadhila juu ya ile fadhila unaoipata kwa kuswali zile swala tano. Hii ni ziada. والثاني حديث يبيلي حديث أبي بكر الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر إذ صلى البردين من صلى البردين سنزق سليوني صلى الفجير نعصر. وتسميتهما البردين نابك ويتوهيزي صلى بيلني البردين كونين لأنهما تأتيان في برد النهار كسباب صلاة زميلي زي كتك وكاتي وبريدي يمشانا يعني وكاتي أمبو كنا كبريدي. فالفجر تأتي في أول برد النهار صلاة الفجير يجي كتك بريدي يموانزو بل يمشانا صلاة الفجير وكيجي كنا بريدي زي. والعصر تأتي في آخره نعصر يجي كتك بريدي يموشوا مشان. والمراد بقوله صلى البردين المحافظة والمداومة عليهما. Hapa kinachokusudiwa ni kule mtu kudumu katika kuziswali swala hizi. فالمحافظة على هاتين الصلاتين موجب لدخول الجنة. Mtu kudumu katika hizi swala mbili ni katika sababu zinazomwajibishia mja kuingia peponi. وفي الحديث الذي قبله أن المحافظة عليهما موجب للنجاة من النار. لن يلج النار. Kule tumeona kuwa hizi swala mbili za mwajibishia mja kutoingia motoni, na hapa za mwajibishia mja kwenda wapi? Peponi. Huyu ataepushwa na moto na aingizwe katika janna, katika pepo ya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam min ahliha. وفي هذا الحديث والذي قبله إشارة إلى أن دخول الجنة والنجاة من النار مرتبط بالعناية بهذه الصلوات ومن أعظمها شأنا الفجر والعصر. Katika hii hadithi na ile kabla yake kuna ishara kuwa mtu kuingia peponi na kuepushwa na moto jambo lake limefungamana na yeye kujishughulisha na kulitilia mkazo sana jambo la ibada yake ya swala. Na miongoni mwa hizi swala tano, swala ambayo ina shani kubwa sana, salatul fajri na salatul asr. Angalia mpaka swala iliyo bora kabisa ni swala ipi? Swala ambayo ndio bora kuliko swala zote tano. Unajua swala gani bora kabisa kuliko zote? Naam, fajr na asr. La, swala moja nimesema ambayo ndio bora kuliko zote, unajua salatul fajr. Bas. Naam, salatul asr. Kwa nini wewe usema alfajr na wewe asr? Kwa nini fajr wakati mgumu zaidi na ule kwake alasiri? Ule kwake alasiri sababu ana kazi nyingi, kwa hiyo waona ule ni mgumu. Tupeni dalili kuwa hii ndio swala bora, msituambie kwa sababu hii ngumu. Unajua wengine hata dhuhuri ni ngumu kwa. Naam, unajua. Naam, unajua. Ile ni jamaa, sio na salat al-isha pia. Al-isha, salat al-isha hapa ta haiko mwana katika hizi mbili. Salat al-fajr ashataja. Tayib, ukiri ngini labda utakuwa wajua tu basi wajisema. Abu Suhail alikuwa wajua, jua na alikuwa anyosha mkono. Tayib, salat al-fajr fi yawm al-jumu'ah, sala ya al-fajiri katika siku ya Ijumaa hasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu as-sala salat al-fajr fi yawm al-jumu'ah, sala iliyo bora kabisa ni sala ya al-fajiri katika siku ya Ijumaa. Yani siku ya Ijumaa ile sala al-fajiri, wala si jumu'ah, ile sala al-fajiri ndio swala iliyo bora kuliko swala za wiki nzima zote na swali. Lakini tuaregia pale pale kwenye swala gani? Salatul fajr. Baada ya pale pale salatul fajr. Kwa katika hizi hadithi mbili yasema kuna ishara kwa kuingia peponi na kuokoka na moto kumefungamana na mtu kujishughulisha na nini? Na ibada ya swala. Tena wa min a'zamiha sha'nan, swala ambayo ina shani kubwa zaidi, al-fajr wal 'asr. فمن كان تاركا للصلاة فليس بمسلم ولا يدخل الجنة. كيولي أني وجه صلاة سي مسلم نهينجي ببوني أني وجه صلاة نأني صلي أتينجي ببوني. كنا والي وانا حركات وسيما رتك كونا آيا جاني أما حديث يسيما كواتو كسوالي سوالي وينجي ببوني إزيا بحديث إزينجيا. Basi hamtaki kusoma, ndo shida. alafu hamjasoma walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Tena si janna yote, jannatul firdaus. Na ukiangalia hizi sifa katika qad aflaha almu'minun, sifa ya kwanza kabisa nini? Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yaanza sifa ya kwanza yafungamana ibada ya nini? Ya sala. Na sifa ya mwisho walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Angalia ibada ya sala imetajwa mara mbili, kisha ndio ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Waitaka pepo, chunga sana swala yako. Swala yako ndio sababu kubwa ya kuingia peponi. Na ikiwa huswali wewe si Muislamu, tizama Sheikh asema wa innama yadkhulu an-nar, asiyeswali haingii peponi, ataingia motoni. Kama qala Allahu 'ala al-kuffari alladhina yadkhuluna an-nar, Allah akiwazungumzia makafiri watakaoingia motoni, ma salakakum fi saqar, ay ma sabab alladhi kana wara'a dukhulikum an-nar, sababu gani iliwapelekeeni nyinyi kuingia motoni? Qalu lam nakum min al-musallin, hadha awwalu jawabin yujibuna bihi, jawabu la kwanza kabisa, hatukuwa katika wenye kuswali. Sisi hatukuwa wenye kuswali, alhamdulillah. Sasa wewe ukiwa huswali, si jawabu lako litakuwa hivi hivi tu? Ikiwa wewe huswali, jawabu gani lingine utakuwa nalo mbali na hili hapa? Sikuwa katika wale wenye kuswali. Si uswali asla, uswali wewe huswali, jawabu lako litakuwa hivi hivi kama watu wa motoni watakavyoulizwa, kipi kile? Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin. Fasalatu imadu ad-din, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sala ni nguzo ya dini, hakuna dini bila sala. Sala ni nguzo ya dini, mtu asifanye mchezo na ibada ya sala. Watu wana mambo ya zamani. Kuna watu wengine mpaka leo mambo ya zamani, watu washamka. Zamani ilikuwa mtu anayeswali yaonekana mtu ajabu sana. Khamsa salawati yule. Na wewe ngapi? Arba'a. Ama thalatha. Fulani yule khamsa salawati yule, uswahili mwingi tunao huku. Khamsa salawati yule. Wewe pia utakana khamsa salawati, si faradhi hiyo? Lipi la ajabu kwa mtu kuswali swala tano? Ni faradhi yake, Allah amemfaradhishia, lazima aiswali. Sasa ingelikuwa watu washindania katika mambo ya nini? Ya mustahabbat. Yale ya faradhi watu washamalizana nayo bwana. Mpaka wanaovioni wa zamani walikuwa wakiandika swala tariku sala, wakisema wengine wala yutasawwaru anna musliman yatruku sala. Wala haingii katika picha yani hivi taswira kuwa kuna Muislamu awacha swala. Walikuwa wakiandika vitabu wakati ule, hata wale wanaonekana ni wahuni wahuni pia, lakini swala hawaiwachi, swala yao hawaiwachi. Pengine labda wakati ule haiwezekani kwa watu wote walikuwa wema, walikuwepo wale wana taksir, hata wao walikuwa na taksir pia, walikuwa hawaiwachi swala. Leo bwana mambo ya ajabu sana, yule bwana khamsa salawati yule, na anayezungumza hivyo juu ana upungufu katika nini? Ibada yake ya swala. Sasa mtu washangazwa na lipi, wakati hii ni faradhi, ni wajibu kwa kila Muislamu kuitekeleza? Kwa nini uache swala? Kwa hiyo yule anayeacha swala ni kafiri. Waqala sallallahu alayhi wasallam, al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ahadi baina yetu sisi na makafiri ni swala. Faman tarakaha faqad kafara, mwenye kuiacha amekufuru. Faqad kafara, amekufuru. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نيت لقسي حديثي قبل ما سوى كذا من يكدوم كتك صالة إلي صلاياك تكوني نور كواك نحج بلي الله ننكوكوكا سكوى قيامة نموت وجهنم. ومن لم يحافظ عليها نولي أسيدوم كتك صالة لم يكن له نور, هاتكونا نور سكوى قيامة وتكيوني ونور يهانا, la katika dunia yake hana nuru, la katika kaburi lake hana nuru, giza, na kesho siku ya kiyama watu wapita juu ya sirat giza, tumbukia ndani ya moto, waliyadhu billah. Wala burhanun wala najah, hana hujja mbele Allah wala hana kuokoka na adhabu ya Allah. Tena hii hadithi isha wa hushira maa Firaun wa Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf, atafufuliwa na sanadidu al-kufr, wale magwiji wa ukafiri, hawa watu wanne. Hebu we tasawwari hivyo tu, umefufuliwa wewe, ubavuni mwako hivyo kuna Firaun anakuambia tuko pamoja, tuko pamoja. Ukiangalia hivyo muona Haman, na mimi pia niko na wewe. Ukiangalia hivyo muona Qarun, huyo ansimama, tunda pamoja bwana. Huku Ubay ibn Khalaf ambaye aliuawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Uhud, jiovu kabisa, ilikuwa anataka kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam, kapibwa mkuki, penduka kabisa kutoka juu ya farasi wake huko chini, akakangurika kidogo hivi kidogo tu, nikamwambia jamaa, wallahi maumivu ninayoyasikia mimi hapa lau yatagawanywa na watu walio katika soko la dhil majaz, wote wangekufa huku wapiga kelele kama ng'ombe, uu kama thaur. Kisha huyo akafa ila jahannam. Hawa ndio wafufuliwa na tariku sala, kuna usalama gani? Hebu jamani nisaidie, kuna usalama wa mtu kuna Firaun? Wacha hawa wengine hata usiwataje, Firaun tu katu. Leo mtu akitaka kumtukana mtu tusikupe na Firauni mkubwa yeye. Yaani hakuna mtu ona kuna mtu muovu kama Firauni, sio? Ha Firauni wewe. Yule jamani Firauni yule, wasikia jamaa, hakuna mfano mbaya isipokuwa pigiwa Firauni. Alafu yule anasema mwenzake hivyo, Firauni mkubwa yule, yeye aswali. Aswali. Yeye aswali. Usijali wewe, mtu mwenzako Firauni wewe utakuwa naye huko. Wewe umsikia tu kwenye Qur'ani watajwa na Allah wa la'ani wa sio. Ikiwa wewe ni tariku sala utakuwa naye. Na yeye ndo atawashikia bendera yenu. Yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamah fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud. Huko ndiko atakakupeleka jamaa zake. Na wewe ukiwa huswali basi uko naye. Wa hushira ma'a Fir'aun. Tena na mwingine Haman, waziri muovu wa Fir'aun. وقارون نقارون نندك سورة القصص تمجوا الناني بيا بيوم فانو كو ووفو تيننا أبي بن خلف. أبي بن خلف كتك صناديد الكفر اللي يمبين غمتو من سلم وواجه صالة كيشو سمي ومبين غمتو من سلم نيو فانيا فيتين ومبابو فيتاكو فانيا أففوليو نمادو يومتو من سلم چونغا جنبو لصالة سيجيامو لمچيزو من يكولي واجه أتوكا كتك وسلامو حباك كتك المسلم. ما جاء في صلاة الضحى إن شاء الله تعالى أي حديثي لما قصدي قسم ميابر تيسوم كيش بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.